نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أساسه إرسي سيو كجوبة القواعد معنى كتوبك عندما تفقن داشيو أنا بتنقوره إسماعيل أنا بتنقوره من عندما إرسي سي إرسي سي ده ايده لا نو هوني اساس انا نغورو لي سوري القراني نيمار ايه قراني قراني يا حب دو يوم قراني انا واي مارسو نو مي واي يندا انا القواعد أساس في قول أبي عبيدة والفراء يكون أبي عبيدة كان يفراء كارثة أبي القواعد معنى أساس. وقال الكسائي كم هو كسائي موي هي الجذر موي دوني كوكوجيري معنى بلده كم هو قواعد وانا FCC umuji wana duwa mrende wana fondation kanko ka pale be mo wiidu ni duwon gabaaji kanko hama hen kanko kisaaji yona wal ma'ruf ko anda ka hakika ka annaha al asas kanju ka yono fondation woni be tan fa fil hadis saywari hadisa nara sallallahu alaihi wa sallam إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام سودو نندو ورجينانو mine mbeta wurjina on mbeta ndelu firtano yaltinama don kaaje mawde yaltina hene e leedun wonno do mana foundation wa qala ibn zubair kanko ibn zubair mo wi hadhihi alqawa'idul lati rafa'aha ibrahim alayhi salam ne forri laamu ibn zubair yamo yinno kirtu rasulu famu mahida dun to asaf ibrahim mo wi ayide kaaje mawde de tawde leeto joni de ngadi ni haya dum woni bawaajidu ibrahim mana dum woni fondation mo ibrahim fondono suudu فقيل يا مكسين إن القواعد كانت قد إن درست ويبكسين قواعد وجدي تريك ينكا مهنوم معنى انتعي فاد جيتاك لأن فعل الله إبراهيم عليها لأول إبراهيم ينو فامهن الله لو هلمو كان يألن تنمو إيه قواعد وجدي أو ابن عباس مريد ودي البيت على أركان رعاها ويسود نوبراما ادو ركنوج مانا شؤلي يكامك إبراهيم دي مجيد جات إني لنقداما قبل أن تخلق الدنيا جل أدنى تغاك بألف آن قياته دولو بناجد مانا حركاتا وإذ يرفع إبراهيم القواعد siptor sale kanko ibrahim mo hun channo kono wetno doso de suudu ndu wana min en beta domre min en biya do rcc min al bayt wana kanko tande wa ismaeel kanko ismaeel te nyaaji mo do allah ila no jabul go golan mo jo rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim e mana do hollude hono mbirde hankeni hayso golle ma do no moddi nyaago da allah ila no jabire e honno be annaba be nyaburin e hono non e kasem be bi rabbana ya anjumi amin waj'alna muslimin lak ya wamim yumi aslami wonandem mana doftani dem e mana rabbana waj'alna muslimin lak ore mana sayyirna ya watti min min dota nibel muslimayn lak muslimayn ko ni mafulu sani waja allah nunu damirul mutakallim wa on mafulu awwal mafulu sani woni muslimayn wa min zurriyatina kani e besu amin ngada hen ummatan jama'are muslimatan lak dota nibel kundum wa min zurriyatina faj'al ngada hum ummatan muslimatan lak wa min zurriyatina min awli tabi'id min ohol ta ko yoga ana sa'i sharibtu min al-laban mi yari e ko sandam mana yara dawtu kono hollata won ko yarda he o wele min amo wa yoga hu ni sa acce yoga hu tener bangal na hu na ko be entatu mi mutam mi mu di tabi'id mana e yoga be sungu am go wana be fuf de be ngadda hen ummata muslimata lak kase moy warina mana sigana ya hollumin de mere allah de mana manasik ana ye dewe toddi de bangal hajju manasik al hajji joni dum ni makka e mina e muzdalifa ya arab de nokul nay be manasik al hajj to hajjo waras ko wana e der majju fu hajj wala hajju woni de nokku jene do wuro makko ngo do suru ka bandu woni don safay marwa won wanga ko li rukun safay marwa won arafato to du yu rukun to darate araf afal wazkurullaha inda al mash'ar al haram wallahu yamiri yo jama o yettoito allah manasna jahatu to wete muzdalif assalamu alaikum assalam ya ayyamu gadetero mana ayyamun ma'mulatin ayyamun ma'dudatin ma'dudatin ma'lumatin ma'lumati won woni ngalare wolete reso to mina to wadde mana de nokkuy lay mina muzdalif makka kayu yem e arafa de nokkuje woni to de de manasikal hajj mana de al hajj de lay ma jogade eh wa arina manasikana mana hollu min dewe ale dewe Allah amen wan abi mijlazin bala mo wi lamma faraga ibrahim min albayt min ibrahim gaynuno mawdi sulun ya hu jibril alayhi salam fa arahu dawa fi albayt jibril war yama ko hollimo no sudu du wangorti mo wangi sulun قال كم هو ابن مجلزي موي واحسبه من ميلا قال موي كسن جبريل هو لما صفا مروا ثم ان دلغا الى العقبه دم بنجي نكو بيت العقبه جمر رسول العقبه رسول الله غن فارد لهم الشيطان دم جتي نو دون الشيطان ارناني معنى الشيطان شيغني كل بهورم فاخذ جبريل سبع حصيات وعاد إبراهيم سبع حصيات فرمى وكبر وقال لإبراهيم إرمي وكبر فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان من دي بنجتنو أقبا شيطاني شيئاني بلون بنجنني بهوري يقومك جبريل مبامدون كروكاجي جدي afami mo hokki ibrahim korokaaji jiddi mo werri do sheydaani mo kabbir mo wi allah mo wi ibrahim andu werra jiddi maare de kabbira be didon fu be berri be kabbiri e kala werrande fu habbina ko wot be ngadno hatta afala sheydaan fa sheydaan suudi on ko feñen be ko majji suudi tumman dalaga ila jamratil wusla ينوتي جمراري حق ديرن فأرد لهم الشيطان شيطان آرنني بكس فأخذ جبريل سبع حصيات وعاد إبراهيم سبع حصيات جبريل سبي كاي جيدي حق إبراهيم كسن جيدي وقال إرمي وكبر موي ودد كبرا رميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان ينبيجي kabbire kala wedande fu fa sheidani wirni mana sheidan ni suma atiya al jamratal uswa dem be ngari ay jamare santunde wudude fa arazahum al sheidanu kasan sheidani arnani fa kana jibril sabah hasiyatin ba'ala ibrahim sabah hasiyat kanko mo ami don kaaji jeddi hokki ibrahima do jeedidi waga larmi wa kabbir way wela hen jeddi de e pi kabbira e kala wedandi farama ya wa kabbara ma kulir mi ti hatta afla shaydan suma ata bihi jam'an le mo nabi won jam jam'u woni mana muzdalif waga la mo wi ha huna yajma'u an-nasu as-salawat mana min tawtan mo ay do don do jama o rentinta julde mudu yajma ullahu as-salawat jam'an bana do bange ndado do joomi o jo yaldo bange arafa do masjid mina o tewta ko do masjid ni namira o woni joni joni no do jama o julo ta salifa la rasra dum woni to ga bange ga jam'u ga muzdalifa ga hono do takkuniri e mina do do jama o rentinta futube geje do jaati mo tawta do wete jam so jama o julo so futube geje do o won jabu mana muzdalif sey iwi arafa en gari en jotti muzdalif do dentin ken geje futuro do o mo waddi o waddi o ibrahim moy haza moy do won do jama o rentinta julde mu dum futuro mu kanye geje so be iwi arafa chagal majun yow woni ndemo ثم أتى به عرفات دم نمر كاي عرفات دتو كاي بيت عرف انا هاري وي ووتر بيت عرف كاي هي دي جون او دو فو بيت عرفات من نبي تو ابراهيم فقال عرفت فقال نعم min samma summi arafat dem waduno on araf mayala anditi ko kullu mamiko a anditi no suudu bangorte a anditi bezam no safay marwa yarefe a andi dun no jamraaji de bedirfe no holli mama jam'u dun ba jama orientinta julde mudo dawdo anditi no wadno arafa moy arafta a anditi dum sabe so ko indira arafat andita yanno warawa annahu qala lahu mufilli kasamu li umri mumu arafta arafta anditi anditi labitachi ay minan wal jam yala anditi do wete mina yansi do wete jam burum wa hadha kanya do do kali do ngori jondo anditi no kultati wa qala na'am fa summi zalika al makan sunuko indira arafat ayyuhu salaamu alaykum e jonno kanko al khusuf kanko wa an khusayfi ibn abdurrahman anna mujahidan hadathahu qala lamma qala ibrahim alayhi salam wa arina manasikana mun yagi allah yalla ya hollam ya jomirado e dewulde an allah higide hode hen nokkuji ngal yamiton dewal allah e hongal dewal allah wadete den nokkuji ay mana as-safa wal marwa wa huma safa wal marwa min sha'irillah bi nasr quran kanko yarnal manasiko mana holla safa marwa ana jiya e nokkude dewrude allah le hajju le hajju dun nasr quran ngaj inna safa wal marwa min sha'irillah thumma kharaja bihi jibril falamma marra bi jawratil aqaba iza iblis alayha la'natullahi ana darira fa qala lahu jibril kabbir warma warmi jibril ibrahim habbir e pindere dama nana hadith bo kalde nana o do mo wonti kango duye e warti mana rabbana ya ajumi amin mana moy watu ba alena ya jabal min tubam jonno uktul fa fi mana qawli ibrahim wa isma'il alayhi assalam wa tub alayhi mor bayana lutu diri hudu woni sabab ibrahim ka ye isma'il bi jomirade ya jabal min tubal ho bakkatu de ngati sabiyana anda bi anna babe bi nulabe bi rena yalla hudu hen woni ko be en bi jomirade jabal de tubal mabbe mo do ndu hudu mor babe luwe do do wa hum anbiya'u ma'sumun kallu bi anna babe bi rena be qala ta'ifatu wa fadda mor babe bi طلب التثبيت والدوام لا انهما كان لهما ذنب معنى بندار دي الله تبتد ادو الاسلام او كان يدوما دو هي معنى توب علينا معنى جبا من توب المعنى جبا من اسلاما هو امن او من تبت ادو اسلاما كو كشف من دومه وفد وجه وزيني قلت وهذا حسن بن دون نغر جون و احسن منه كبر دو نغردو دي وني كانكو امام القرطبي هذا جون انهما لما عرف المناسك وبني البيت اراد ان يبين للناس افاني موي نبه تشينو افاني هون ويتنو ماودله بي عندي manasika o ne andi dewe Allah gade tele ne haji e nokku do warete abana yan bayta ne suudu arada be jidi joni ka ayu bayina lin nas be jidi bangina de dum yimbe be afani way arifahum be andina be anna zalikal mawqifa e o do woni darorde o woni darorde ma tilkal mawadi ay de do nokkuje afani kanyo woni nokkuje de wirde Allah kanje woni nokkuje kasen do neddo tewtata yafede bakkar mudum e tewtata kasen afami tabintinede moddi dum woni jonkaabe noddi o duawu andinde jamaa o ankal caggal mabbe kala gardo fu e hebbindin duawuji don hebbindu duawuji don tabi kasa rabbana ya ajumi am wa basfihim rasulam min indari mama nela e mabbe kambe yindu rongo waro be hodo do be nela mabbe nela tay nela de mabbe je eh tay nela do yaslu alaihim ayati say o janga mabbe ayaje mana jippina mabbe deftere dokka ma ayaje muride ma o janga na wa ya'allimuhumul kitab tay o ma andina be deftere allah ni al kitab mana qur'an wal hikma tay mo andina be don dina kanyi fidi anda qur'an be anda faamu de ma be allah eh faamu fi ta'wil hodo won tafsir qur'an hodo won fakkitir mudum wal faamu alladhi huwa hajiyatu wa nuru min allah ta'ala kanyi la ti do faam e mo jomiral jonta je ko hokkata kala mo mu fe la ci do yodun annora imurita am qalahu malikun ni woni o malik tan wa rawahu anhu ibnu wahab wa qala zaidin ibn zaidin wi wa qala qatada tu al hikmat as sunnah maana qur'ana kanyun al kitab wal hikmat wa sunnah ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu sharadi tanya e banginde shariyaji jomira jonta jofo wadde dewto ni mana way allihumul kitab mu annina be deftere alnde waqti wal hikma kanyo sunna nularo mo be nelese do tawde mabbe way zakihim te nularo an labbidan ayu dahiruhum tawe nularo an labbina be mi wadar shirk ande labbin be yude shirk حديث وريك سيود ابن جرير وغيره الزكاة قنلو مانا التأهير لأبين ونا هنا الزكاة قلتك جودك ودن دو أصل مولي التأهير كنا الزكاة قنلو مانا ونكتو تتغي ويزكيهم ندارنا لأبين كما نلا يمولون به يود الشفا يود الشفا لأنه دوني komo nyaaji do Allah kanko Ibrahim e on puru yalla jomira jonta jafana warbe innaka allandu antal azizu ajati wal jalil al hakimu awuniyin faman yarghabu an millati Ibrahim man o jon sa wadi mo istifham yarghab an millati Ibrahim afami yallahumma hum wanyat dina annabi ibrahima ka illa man safiya nafsa suna o latido mana majjudu hore no meta dayno e hore ni meta safi safi wana mo anda hunde mo jaja wala gadis da fayna jomira bi mi subi ke mo kanko ibrahim fi dunya do adna do no moy mo anda bajam ngam moy mo nulara fa innahu kanko ibrahim في الآخرة الآخرة وكسل لمن الصالحين ومجياء مجيب فيه وقبل ناس الجنة من أجون استفهام من في موضع رفع نوانا مموتا كم من أجون لأن يرغو يسلم إلا من صفي نفسه قندت وعوه قيون في موضع الخبر قيون جملة وهو لأنه خبر مكبر mana wala fu banyo dina ibrahim suna ne da bayar mu anda hu mana dina ibrahim ka ka won dina muhammad sallallahu alaihi wasallam wala banyo du so wala majjudo dai iz qala lahu rabbuhu shiftor de jomi ko wi ma kanko ibrahim aslim to wara de wi muslim mana dofta wara aslam du wonde mu ewanno to jomiraado jarri borimo o mo ewa koode o mo ewa lewru o mo ewa naaje o wi haaza rabbi haaza rabbi haaza rabbi o riuta riuta jomiraado sapiti wi mo ibrahim aslim dawta na jomiraado qala aslamtu li rabbil alamin moy mi dawta ni ma laalo jeedo tagge fo dawtanta ko koode rewde dum wana lebbi wana naaje mi dawta ni ma رب العالمين جيرت جيفهم dana gila ne jomiraru subim kanko ibrahim naam wa wasabi ha ibrahim bani wa yaqub kanko ibrahim mo wasi bibbe makko be yaqub anna yaqub ka yidu wasima bibbe mu yona ya bani ya gonudo o yo hala ibrahim kanko ibrahim no mo waso bibbe makko be no jomira hala wa ya bani ya wona bibbe inna allah astafa lakum ad-din lan do subani mo on dina islama ko hokki Christian se kade fala tamutunna atima ye fi illa wa antum muslimun sunata yawm aslam doni wasiyere le kanko ibrahim demo wasiyibe be makko be re goto atima ye sunata aslam mana hudu mana ndume ya aslama sabi fay goto modo andane mayde de warat ngurde aslama ko fa mayde taw o kala biiro ati may sana tawe ada ya odo alhaj mana jumi jumu yamir mama putta wonde alhalo gila jul illa on duma da hen astaga hen fay majango yitar illa do fa mayde tawe mana dum ibrahim wasi dibbe mum de wasiere de woni wasiere kala aslam fu wala ndo hokki sans hokki dum moƴƴere fannaati aslama ko yo duumo e aslama ko famayde al kontra hakkude meede Allah subhanahu wa ta'ala yo famayen gila ne jagguda aslama ko naɗa ɗum jaggu ha tiiɗa illa famaya sa mayi a yettima Allah subhanahu wa ta'ala alkasen joddi maɗa woni to Allah iwden naɗa aslama ko nde fa yottone mayde ma ɗum fo a gollowo tan joddi walanama taf kono aɗa resna ko gollata ko naftotota ɗum caggal mayde ɗum saabi wari hadise nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo alkayis ma dana nafsahu wa amila lima bada almaut kayis woni ƴoƴuɗo mana yo contrer safi contrer ɗaay contrer safi mo anda hay huuji ƴoƴuɗo woni pinɗo pinanɗo kulle ñala sallallahu alayhi wa sallam anni haala homo woni pinɗo no homo woni ƴoƴuɗo ƴeewena yalla ɓe mbete hande intelligent en ɓe yala ɓe woni kañumna yala wona kanko sallallahu alayhi wa sallam kanko andi homo woni ƴoƴuɗo moy man dana nafsahu ay dana mana ñawdo dana ya din yawmu din ñaloma darngal ñaloma ñawé wone fa hum fantate golle man dana nafsah o ñawdo hore mu gillo adna do mana darnudo golleji mudun di so peso ndi di ew di hakkude majje deftere Allah ni abba wer ñalla fa hiri a juli futura juli geja wore jodi fi gada inventaire golle maada ñaloma suudu le julla beete nde warde jooni golleji golluda di yalla de kawre e deftere Allah na yalla kawra shatama afini beete dum hono non ƴeewa e der jam warma sa afini beete tiino da kala golle fu mo gollata illa fahir il faut avant ko golla golle o pesna be deftere Allah e sunna nabi sallallahu alaihi wasallam fari ma gollu golle ngurda non sa wurdi non a woni naatuɓe konngol ngol Umar bin al-Khattab wi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mana care ko hemo ñaawe ko hemo ndo adna ɗo ko adi wonde ñaawe ɗon mana ɗon golle maɗa o ñaawaru e deftere Allah e sunnaniraɗo sallallahu alayhi wa sallam kiraɗo wuuri ko adi nde darneɗa yeeso Allah janngo fa careɗa e haqiqa hadise nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o e kañe asuru pillade Umar bin al-Khattab mo kalen ɗo jum o ɗiɗiɗi joni ɓi adama e wonde ƴoƴuɗo ɗiɗiɗi ɗum joni en fande homo woni intelligent hakkude meɗen en andi wana pido beete tan sahaba daani mun karwet ya jodo yo biro wana o woni intelligent dum taw watta mo intelligent na tawe ada jotti e deftere Allah de sa yeeto biro ko to gollata ko gollata e biro ko tayna fawndire e deftere Allah de sunna nila sallallahu alaihi wasallam ngada dum meejum de wonata intelligent wana wana jangi fa hebi diplo tan alati ma meyer alati mu barras ano mama awoni ministre awoni premier ministre a wana du wadama intelligent intelligent ko nura sallallahu alaihi wasallam wi kala gollo e mere peso gollo muru e deftere Allah subhanahu wa ta'ala e hono hen neddo wawi nyaawde hore mun kono neddo wawi sarde hore mun fawa golle muru e deftere Allah subhanahu wa ta'ala wala no bawda wardi ko sana sa jangudun no ko anda ar wayi nyaawde hore may mun ko anda ar wayi fawade do mun ko anda no way ar wayi yitude denno dum furu immorto do jangude dina muru ha ko pati adno funta hende njanga dina ma fay huude torata ma do e adnan dum beydente mojjere sa sa jangi deftere Allah ne beydente adna fay beydente fay andal e aduna sa jangi hadith ay nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonti amburi adna o fu andude islam amburi adna o fu do andude aduna sa kanko sallallahu alaihi wasallam wala ko mo accani en bangal no adna way wala ko mo wasaki en ko eren den to aduna andura adna wala sona denti be aduna andura du yo bode mayru so renti o tawoni andun yelando fa bo yelando be denna il faut ñaawel ko he men mana taren ko he meden peso den golle meede de deftere am pando joni so sinki gollirgal mum sinki projet mu ye do bid'a e do ngare ngaden al mawluduji hitane fu be njalta he hikka al mawludu weli hendu weli hikka ko hendu weli paske nyaama ma so yarama ton yimaama ton e jawdi hokkama en feccama hikka ka ndu weli e awanko ngolla awanko biya ndu weli ngada ko nunda sallallahu alaihi wasallam yamirma ko ngada ko umar bunu khaddam ka yidi yamirma ko peso da tafon yela mawludu nan je sunna nunda sallallahu alaihi wasallam yela jiyat ko awan ngada am sonni a psi le wahi ga sunna nunda sallallahu alaihi wasallam abara wakam sa kam do hore be jandar mo wana sunna no kam hore be kay e wi nula ro ka wadaay mais kambe be ngata dum ngam yidde nula dum be bi kambe hore be be biyaari dum sunna fay goto e sherno mabbe biyaari al mawludu sunna so wana gurro daayde e mabbe de so wi fa yaltina dum e qur'ana de yarana hakko yogami min nena be e le sitiri fay allah wadi al mawludu subhana ani dum e be citar fay allah wadi al mawludu fu yidde hebande golle mum bondo o iyam hebana dum balal do takko hay ha kebanta hunde balal do takko jila fuddari dum isa fudde tiri ga wijo no wodi ko tewtanta dum der diga se torota denno kala gado al mawlud hagiga mo pesaki golle mum jogri wadde al mawlud e sunna nabi sallallahu alaihi wasallam denno mo worti do yamirore nela نرى صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسها هواها ويتمنى على الله أماني ويتعيد من أمبت السفي وانتو وانك منتنس جبك لكرا بلارم كو وانك كي يدف ثم يارس وانك قول لما كنت وانها لما كو وانك عيد وانك سفين daro kase wa yatamanna ala allah al amaniya ana yelo e do allah yela luuji hagiga dum woni al mawludi mabbe di be jokkini belade wonki mabbe wadde al mawludu nula do wadari lalo yamirari nula do wadari modde fu wadari mo kongol mudo ana taskite e le to montarle modi bagum tuure tabi ne warta tabi tabi nenno be ngadiri al mawludu belade wonki mabbe kase so be jodi keton e be jelo hebude allah ɓe mbiya kala garɗo al mawludu ndu heɓan ɗum gaddude hen mburu muɗu heɓan ɗum garɗo hen so yimi heɓati hen andal muɗum heɓan ɗum won liccere ka ɓurɗo fu majjude ana ko madi to o wi fay so a waddi pen fay so a waddi buru maɗa sa dardike makko to al mawludu ɗo buru o hankase woni hankase moƴƴere woni buru barkinaɗo e kala do manati ma fay sa bami leedi don di sa wado yi e kalsima a wado yi e maroma na gawrima sa awi moyam sa wadi e commerçant dañan jonka be ngadani dum martabaaji fa heewi a wiyan mo anda fu so nani e be kala di tay dum worbe maw be milata be ka penanta am e kase jangobe aaji gudana sana karto asami ana deddito ana jang anka milata e do gonga be ngol tawe kabe ko ala do be yene hebe al mawlud ko fuf wallahi sima wallahi fuddel fuppen so tawi mo jaran wonno al mawlud nan la sallallahu alaihi wasallam ullu tabi hadisi cellu do wari imran ne la sallallahu alaihi wasallam boy la no nelata nula do fuf sona nula do o ko adi ndemo maaye mo andina layol makko gol ko mojje mudum do adna do e ko mojje mudum laka sona mo jirtina layol makko gol afami ko bune mudum adna ko bune mudum laka wallahi la sallallahu alaihi wasallam mo iri aduna mo andina ri en almawnuf ndene andi almawnuf wala e mojje meede jeende adna meede wala jeende me laka tam iri adna mo holla kanko mo wadari burbe andude ne la sallallahu alaihi wasallam abubakar en umar en so buri e yidde nelaado sallallahu alaihi wasallam so ndokki nelaado sallallahu alaihi wasallam gurna mudum en fuf wonkiji mun e jawle mu fu ndokki nelaado sallallahu alaihi wasallam wallahi be kollaare en e kollaare ko ngone nelaado sallallahu alaihi wasallam moy inna amanna an-nasi aliya bi malihi wa suhbatihi abubakar moy wallahi burdo fuf nemende kay e yimbe gondal baldal mudum hokki kan tam mum hokki kan fuf kany e jawdi mudum moy adna o fu ya abubakar abubakar ni na nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yiddin abubakari numu foti yidde no laa ni fu mo wada dal mawlud enen biye yere jidi no laa en wado dal mawlud kalla wa hasha wallahi wana yidde no laa ngaru den du enen jillimi en laa de yokkude no laa kalla sahabaabe jillima be no laa de hokkude no laa defansi jawdi mabbe wonki mabbe sembe no fu so nulaado ka ɓoyteero ɓe jaada e mun so won gandiiɗo nulaaɗo ɓe ngata ɗum défense so nulaaɗo nde juula ɓe juula caggal muɗum ɓe dokka ɗum jawdi maɓɓe e wonki maɓɓe fuf e tammaɓɓe ene hannde komi en mbawa ordude nulaaɗo jiyaadi e ngala ɗon nulaaɗo walaɗo saka mbiya e waɗoɓe défense koor muɗum ene hannde yidde meɗen nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓangata ga jokkugol nulaaɗo kono jomiraɗo wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dunubakum o aya wete ayatul imtihani mori babbe mbi o woni aya examen aya kanko woni tester kanko testa jamaa o homo woni jiddo allah homo woni mo yidaa dun ko mori babbe kale no paske ba garabe mi len jidi allah nudaado minen kam min jidal joomiraado wi he nudaado wiibe in kuntum tuhibbuna allah so ni yodo jidi allah tan fattabi'uni jokke kam minulaado kala jokkudo sunna nudaado sallallahu alaihi wasallam o woni jidaa allah kala ne jokkuɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aw woni jiɗɗo allah ɗum woni ko jomiraɗo wi jokke nulaɗo so oɗon jiɗi kammin allah hono oɗon mboya almawluduji oɗon kiwto oɗon ñitto oɗon karto oɗon ɗeɗɗito mbiyon ɗum fo jamma o fo gadan ɗon ko yidde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi nulaɗo waɗari ɗum jomiraɗo ne wi hannuɓe soɓe jiɗi kammin allah tan yoɓe jokke ha nulaɗo holli koɓe gatta almawlud ko wona yidde allah wona yidde nulaɗo c'est porfi mana ɓe profititoɓe tan heddata jawdi heddata jawdi e laano faabo e laano famille eyiwona fay mawludu ndaaro nde jonka mawludu homo fof omo fof mawludu mura par nodda jama min jaha mawludu ma andu gara mawludu amen jeeye mawludu o to mo tata ji walu ni wonne mo wonne ko hanjo ni patu mo mawdo mo mawdo namina halu re tasirum mo bo mai han kono bako jamine re nyoro wala ne mo tafsiran non kanko namme tafsir mako be jogi ko sidino moy jamma mawludu ar buri jamale su ko mo jiti e pi hono makko jarenede andal fuu du wala no do wuro ñoro du wala kaydo taw tan kay mo wonno mo tafsira no fuu ani mo to o jaati ni do jogi kase di makko dum mo wi moy al mawludu kanyum buri lay fuu kadir mo jiti mo kay mulay ci ngam mo mawludu ko nula ra wadare nula hala da hala mu mawludu mo jani wana hala fa mulay leysu kadir ko jomira ra halisu manti sunna sallallahu alaihi wasallam immi dadi radi afami wona beta radi min beta humi wali ana jula wali munna da sallallahu astaghfirullah wa aisha radhiyallahu anha mo ne da sallallahu alaihi wasallam jamma sappo cekito to do ramadan o wari moy to nula do joge to rewu fay goto batta ko rewu moy nula do rado ha tida moy findina rewbe mudum be juula sappo arandeji de sappo cekito to de fatima ne da sallallahu alaihi wasallam dan tam jam batta ko debbu mu fess ngam tina de maje moy hodo sabe tewtudi yalla na hawra laylatul qadr sen mo hollama e koydol wiide laylatul qadr woni e sappo cekito to de moy saddal mi idara nyala do tekkinan gadol mum tekkinan kumol mudum fatid wadito rewbe mudum wa aya layla wursna jamma fa ni wata fa sappo dibbe ci e ono mbiyon o jamma garde qur'ana sallallahu alaihi wasallam tini golli waddi mbiyon ono jamma mawludu ana buri afami laylatul qadr e jamma mawludu one so tawama on buri laylatul qadr lan buri andu nulano ha no haala diyen nularo buru aduna nularo kay buru haala diyen ngana e hoto kette ngala la ene buri alla andu ene buru nularo andu nana kala jidan kan e hoto de wore men ko il faut chocho en golle men ali bang gidaade wonki ma tan ngada dum dina na ngawa yaade dina yo jokkite dum no a jokkan dum kabiran an kabirin mawda bama e mawdo mawda bama e mawdo fa yottu en rasul sallallahu alaihi wasallam dum dina alim wi wobe mbiyana hono so lewru ko ko ndu darina kal sappu garande ko yurumede sappu hadis Allah hadis Allah Allah rabbi joni anda babe ko ko bani itay ko sappu no wul ha bi anda babe ko ko bani itay ne ya pap eh mu hali dun no yono mo wadda ri hadis yo dum iswaro yo dum mo linti ke sappu be yude nuhu en warde wurde en salih ibrahim en kanye ishaqa yaqub en shuaib en kisge fawe kibbe sap ismaila ishaqa ya ahmad be kana anda ngana bani israila dunna yala kambe tanna allah aala sabi wonnula be anto wanna babe anto do jowira da halna en halna mo won won be hebe jantani man won won hebe jantana elay be jantani dem be ka be ka ene andi be sappu kan gana bani israila yono ko heddi ko yalla won wobbe ton kasen ko buri be tawe anabaabe gana bani israila allah wada tawe halaka dum wana hono dum hadisa ko totti wana ko jidde famminde don tam akoy anden golle meden nyaawen ko hemi gillo adna do e sunarun joni saje wi bashu wala no hobo fu ko golli tan yobete la ko on fu ko golli won ko yobete wa joni sayi be ala ndaro ala bi akoy majja akoy majja akoy majja yidande jomiraabe muru majja rata yirabe joomiraabe golle oobe yinande be moƴƴere yalla be acca golle bondo osra kasi yodum masuuliyatu wonande moori baabe be waajibi so be ji jamaa wona golle ko worti sirri allah ana waddi e mabbe be peññina be kaala be haa ko dum wala e jabudu alhamdulillahi male chaliro wala tajiru waajiratun bidra ukhra wala fuma mo bakkatu god wala ko men so be nani dum be mettina min be metteje amen afami wala fuko kalta min ne yidande be mo ertani won ko ka min ne ngata al mawlud inshallah hajabe wallahi min garata ne kambe warobe wajibi no min kollabe ko be ngata to ko du yebide kala ne bidi a feeni kala ne bidi a bangi kunci hore mu anni ana wajibi e mori babe kolla jamaa ha ko wana dum woni golle ni sallallahu alaihi wasallam ni wajibi naam am kuntum shuhada mbere odon laati o seediibe in hadara yaqub al mautu shane maide warno yaqub en ono al hudi en ko mbere odon ceedi mara odon furri ya maade warno yaaguma ne mbele woron porri hen o porra isgala li bani isande mo wetabe makko be dum woni wasiere makko kanko yaaguba ne mo halal li makko o wiibe ma ta'buduna min baadi hudu de woron caggal mo yidi jarribare be kanko sabi rewobe toruji anni rewobe ko wana Allah anni heewi mo andini be diina Islam be paami janno mo yidi landade be yalla hudum be jogori rewde caggal makko yalla so be jiimo don tan woni ko be keddeto ya Islam ko on na yalla so mo mayi e be jogori wayti de diina ka be jabe ngako e wabbe ko ka diina be dewirta Allah caggal maw dum woni mana ko yidi fanti jomirado wi ono alhudiyan ko be eske on porri eto ko porra قالوا بي نعبد إلهك من النوى جوته رمضا أي من نوى تجونه الله سبحانه وتعالى هو من نوى وإله آبائك كم كدوني جوته رباب راب مارب أنا إبراهيم بكيشي من بي إبراهيم شاب كم كياغوب kanko matari Ibrahim mo wana bi Ibrahim atere wa Ismail wa Ishaq ay be kisi e babirabe makko kanko Yaqub tato ba makko Ishaq woni babu ko deret Ishaq ba mu ru e Ibrahim da kandi hen ala bappa ni makko kase mana Ismail o kanya ba makko babu goto be babirabe mara Allah mo be dewata andu mo dewata o min dewata yesu mai chagal na wanan lahu muslimun minen kanko woni ko min do wutinani o min jebbinani ni woni be jabi Ibrahim dum be jabi makko ko e Yaqub tawtan wonde nono ala alhudiyan ko woro ngara o do biya do Yaqub alhudiyan ke o do biya Ishaq alhudiyan ke Ibrahim alhudiyan ke ewe yalla ko Yaquba landi bibbe mudum be ko e ko bibbe jabi ko alhudi an ka ko yala gotu wallahi dum woddi ni dum woni aslama alhudi an ka gal ona annabi musa be bidon woni Allah bibbe be hodun jabi mo joni kanko Yaqub ni na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq midan dewa lando mada o amba mana amba Yaqub lando mada o ndewata o min ndewa lando babirabe mada o be ndewi o Ibrahima kaye Ismaila Ishaq say mo ilahan wahida mo lando got mo lando got wanan lahu muslimun minen kanko woni mo mumi dofte ewe on ala hudi en ko be mo ndewato hande o ewe ko goloto hande ko yalla e dum ndan na pati biya Yaqub yahudiyan pati be Ibrahim yahudiyan wana hala Ishaq ka Ismail pati biya be yahudiyan ko ay ndan no on andi be ngal ndan onon dun ngone aslame tilka ummatu moy beedo yo jamaa kambe Yaqub kanye Ibrahim Ishaq Ismail be yo group yo do yimbe no pat khalat be benni yo be jamaare bennudi homa mabbe fu yo nulado yo nordudo fewde e Allah yo ya jabana kan khalat be benni ngurna mabbe benni be ngala han jamaare homo fu jamaare munde la ha ma kasbat kala ko fajjiti e majjere ana wodan kono ndu wala kum ma kasabtu kono ko goloto hande ko so dum majjere nde majjere kono ndu wodan wala tusaluna amma kanu ya'malun on landa tay ko be gollanno tan majji tan boni o njaggirta ke boni hen o njobata ke majjere den jowada tamsa an wiya Ibrahim e alhudi yanke kunu huuda naw nasara ta tadu ngone alhudi yankobe na anasara en oro nodda jama fewde alhudi an kagal on nodda jama fewde anasara kagal oro biya du hin annabi ibrahim woni be do dum woni jomirado fenyini halaka joni banginani be bengala e dina annabi ibrahim annabi ibrahim wana alhudi yanke yaqub wana ishaq wana isma'il wana kana anasara kagal dum way ko caggal ma tabe weli moyi anasara kagal wala alhudi kagal wala aslama ko wonno dum do woni do mundu danno yobe faamu a partir de hande a partir de ay o jipi be anda ibrahim walde mabbe jin be anda diina mabbe ko be cinkani so be taccan ko e mabbe kaga wana diina islam wana diina islam hay goora pat be nodda fewde mu e be anda a jango na jishin e kandal huuri en ko be be ngara campagne mabbe nana kambe den ngara dawa mabbe bagne yalla jamaan wona alhudi e hono no an nasara en beedu an ngada dawa ji mudum yalla jamaan wona nasara e kambe alhudi en ko be an nasara ko be fu ko be fuf an nodda fiode mu wa galu be bi kunu hudan aw nasara tahtadu alhudiyan kobe shabi da'atu kullu firqatin ila ma hiya alayhi kala se defu e mabbe noddi ko woni mu wana hono kambe fu denti se mbi ngone alhudiyan kobe na ngone nasara en de o alhudiyan kobe jabanari nasara en be nasara en be jabanari alhudiyan kobe mana hobe mabbe fu wana nodda ko wondi e mudun ko yo jama warta o tan ko shabi ne jogo dal jippini o ay ko radda Allah ta'ala zalika alayhim lando jabi e lando wadi raddu hala mabbe ka mana ruttiti hala mabbe ka jomirado jabibe a fami e woppintinde haalaji mabbe di dibe noddata fewde murundi jomirado ruttiti jomirado ni e kambe be mbi kunu hudan aw nasara ngone alhudi yankobe tata du so alhudi yankobe ni na ngone nasara ko andirde hande kerchen beke ngone non tata du pewo ni be mbi islamen be yo wuradi be gul am muhammadu sallallahu alaihi wasallam jaba bi abam ala wana alhudi yankaga wana nasara ga wana dum min gonas millata ibrahim minen kamire njokka dina ibrahim kanko ibrahim hanifan ma ilan anil adiyan mu onyi de iwde e dinaaji al makruhati banyaali di fufu yoppi fanaal mo darti ila al haqqi fewde ngol du won dina ibrahim ne minen dina ibrahim kam min jukki dina allah tar rewete fay goto rewataaji sona allah dina teltinde allah e ko lando taji dun yo allah dun yo tagadu tabe kulaji di ngone adna enen ka du woni ko jobuden won wonbe yimbe wiibe huunde wootere tan woni aduna e joomu ana noddi to islam ko dunde ɓe mbi wala ko woni aduna sana allah allah tan woodi fay huunde wala ɓe mbi kala ko yitere ma fawe dow mu yo allah sabi allah ɗum waɗi représentant allah suwomi toon wona ɗum neɗɗo wona ɗum daaba ko jiiɗa fuf e yo ɗum allah yalti e on suura o suura yo ɗum suura mo allah suumi nder mum ka dina wiyete wahadatul wujud gootinɓinagol goodal ko woodi ko fof gootu goɗɗum wala sona huunde wootan mana sona allah tan enen mbiɗen wona noon enen mbiɗen kulle ɗiɗi woni adna khaaligun wa makhluqun tagoowo kañum e tagaaɗo enen mbiɗen ɗe ɗiɗi tan woni allah woni tagoowo o gooto ko wona allah fuu e tagaaɗum e ene ka ɗum woni ko mbiɗe khaaligum wa makhluqum tagoowo kañum e tagaaɗo eyi nden ɗum saadini joomiraɗo wii to am khuliqu min gayri cheyin an humul khaaligum jooni kamɓe heeferɓe e rewoɓe ko wona allah noddoɓe fewde e keeferagal ɓe saliɓe rewde allah tan tan eɓeni ɓanni toruji mabɓe eɓe ndewa toruji ɓe si gañi jeyɓe joni yum ko woni ko lan to be kambe e toruji mabbe di am kuligu kayri sheyin yalla be tagama ta e wala fu ko tagiben am humul khaliquna kana kam won tagoo sabi asera tam imma tagado na tagoo den arway tawere ani atagado ka kono wala fu taguma eke don way won ko baba won ela taaji tagabe tawe wala ko tagibe be fama Allah tagibe be anda dun kasen be ngana tagobe tagabe be jeya dun ko jomira rabi mushriki e makka be e hono non wori ko ko ibrahim noddi fewde yimbe be sawde mudun de rewde ko ko tagata ko woni Allah subhanahu wa ta'ala kanko tagata hunde fuf kanko jeyi hunde fuf yoma rewe kanko denno rewde tagangel Allah yadu yake firagal langal hodo woni rewde tagangel hono neddo watta salato rewi ko wana Allah wi rekari fande dum ta fay gote meden pati yaton kala ko hunde eneni de ka de hunde lando tan wawi wadden fay goto wawa wadden lando tan annin fay goto anda ne banda goddu biida ana jogi gerande may refa rentiira am rentiira am ko way hono nanude aljanna wala fu bawdo sonam kay gote me anda sal jene woni saka kanyu nafe na wan nanga jungo goddo nan homa ande men sal jene woni kay gote bu jeso mi tapi beccam wi mi runa no aljanna den mi woni Allah Allah kayum tagi aljanna mun kayum tagi aljanna kayum wi ana nana to maccudum angat ba suri asanti diga dari kepida si Allah wi ara nana denna awadi hore ma Allah kodo mini mini andi wana am naka ko min jogorto ma a penando hore ma do gonda do tre dangere gonda mun sai palaji mo gonda mu do haftanta gotu ma ko Allah o kala bando hore mu so nanno to nana la do hal nana la do hal ko jabata mu fes rente tan dum wona jeya e renti do hore mu Allah sa bami goddo an fay so mo maydo a wadi momo ton a renti mo mo Allah don jeya ke fa kula wala bawdo rente ma e jangi sona Allah lanu tay jangi kay antuni woni kanko wi en adno timmo kanko wi nge jangi yo representa ngeto mana yo songi itta kono nge bunnaange faange yotti degere do nge woni joni anga wawa rende hore ma jay paske mi re ande wawa fayso mbi dara wawi mi dara tani wawa sabi anda fayru nge woni sa ndenta day majj kono beta bamani yimbe garante be nata yiti kala nyammindo kam nata yiti kala jiddo kam nata yiti jangure am sirru nata yiti tere yiti nge anta yiti un nara sallallahu alaihi wasallam hebar dum way yibbe nelaado na be yite nyande abu lahabin ba mudu ali genu da sallallahu alaihi wasallam nulanu abu darbi astaghfirullah ba mudu ali kono mako yide nulaado wala kono mako wadde nelaado sallallahu alaihi wasallam defansi wala fa nulaado yottini nulanga moy wallahi hal ko muyda e do wuro ngo kala gaddo mo kudol nami fawdu haye صلي على محمد رومي جوخرا دينا ما حاجه ولا غدلا ويدن الله صلى الله عليه وسلم كبي بانديكو جل نيول ماكو ويدن صلى الله عليه وسلم ودن ديفاس كونو ييداري كو نودا دو واديكو ارسلاما كو اون مومو ييدا كلا بانيرو ارسلاما كو اويو الله واني كلا بانيرو ارسلاما كو اويو نيلال نودا دو غال فيني دو واتني دا كيفير دو وري ما كيفير sunaru wala no ma jingirana ni nabi sallallahu alaihi wasallam na wala sabam to ko woni ni hewlo go na yabba se fu woni no chakala mbargo nde be jaha noto nde hewbe hobe e kureshin na hewbe surbaabu nun no ngor non non ngor abulah ga yaari no abulah bin yaa o yaa kan la hidde ke fraqum e tuubi ko apre ko ape ko abu dar bi gabu tuban faw may ki da law tubinar be de wana yidin laaro e bangali yo nularo ko wana dum ngajirun defense ngade mo defense yo bandibe wana nulangal be de ngajirun mo defense de be bi bi yibe yo be njeta bi yibe ana maya ko be njodi sey wurongo fuf wadi mo lambargo total mo yeta so be cioda be jeeyata so mo soota be pamanta bi ko mo pamanta fay yite mo pamata e der galleji mak tuma goto ngeni ni billorim mo yemo nato lay lay ciofi kaaje mo yehito Abu Dalib ba mudum Ali eti kaaj mo don taw mo to wi abar mo may daron kanko tan so may fu kam may dal surba mabbe ndu ye fay baajira mabbe ngari faabi ke be ton ñana ne khadijatu woni gendiko khadijatu botti jawdu mo do fuy soodi soodi ñandu ju fa heewi ne be jodo yitom janno kala jinganda mo ñana de nge e suru baba du so na tawono be tuubi be do ne ali wen anani abbas tuuba rifa ñande badik tawono be tuubi en ko way hono ali en be tan heddi be ka wana tuubugol muudu nabi mboton wana jingande mo e nelal mako gal nabbe ton be jingani mo ko musuru baba e makko so be acci faw may be ko yi be accata bada goddo fayna bi yilene non kambe arabe keewi jingus jingi suru baba san e kambe mi wa in azza maulaka ta iz wa in yahun fa anta lada buhu wa tirhun kayin abi bi bappa e mana neddo mo kuno dir dara wala no so tawi teddi ta teddi so hoyi be pettam fi horma anka hakkude ko yenal do jodi da musa be jabata payso anka jabanari dum da jabata fay jabata fay dum tawon ko be dum na sibbe na sibbe jingande bannu wodo wadi bannu wi kam ba hoyi no ko yi kai bannu ka hoyi da wa da wa teddu no ona dum woni ko be faburi mo yene be joonin joom nula sallallahu alaihi wasallam millata ibrahim min ka diina ibrahim ka be njokkat so ibrahim hanifan sawi hanifu joni lay arabu mana onyi yono sa yi woni ke fewu iude fenane hoto para ona fewde gol to sawi joom rabi mo hanifu pour rabbi yinde ne metamo pocci do fewde ngon sa do woni yude fenane fuf mo yarata ton wa ma kana min al mushrikeen yom rabbi ibrahim jeya kay mushrike ne lando wadi radd konguli al hudi yanko be di ko ya nasara yi sagal hudi yanko be tawede be alul kitabe fu be mushrike entu annasara en be kerci en be tawede be ahlul kitabe en fu yobe mushriki en dukas fona rente ma shabi shirku wawa jabbade wiide isa e biyam shirku wawa jabbade wiide uzayru ka yundu yo e biyam janno kambe hokkede dewta de fu be jokkar dewta de be dedini yalla ko joni ana jogiraado ka haali ko be kaali ko lando wadi rad wi nuraru sallallahu alaihi wa sallam rad kanyu jokata be de kay nga jokata ko ibrahim woni jomiraru kanyu hore mudum ana halana en ko jog ko kande halde ne jub kande du gonde qulu amanna billah mono julbe biye mi ngoni ni Allah wama unzila ilayna iko jippina yame وما أنزل إلى إبراهيم وجبنا شور إبراهيم ما نشوف إبراهيم وإسماعيل قال واحد قرد إسماعيل كجاء دين لم يقول لنا نباق الإسماعيل من يقول لنا المق وإشهاق قال إشهاق ميكو تبي إسماعيل هيتشم وياقوب من يقول لنا ياقوب يا نباق الله نلار الله ياقوب بي إشهاق kanko de bamudu yusuf yet wal asbar bi de ngoni ko jippe tanirade yaqub be do ni yusuf e jonga e ko nande mu fuyal o ma u che musa mi de ngoni ko musa hokka ko ko jaya tawrat ko jaya e nulal ko jaya e sawru wa isa ko isa totta ko jayeli njil e ko jayeli kayi fiji mujjal ko isa hokka mi rengondi wa ma uti an nabiyuna min rabbihim e denengal kala ko anaba be fu nokka ko i wori to joomi be fu mine mi rengondi la nufarriqu bayna ahadin minhum min chandata fay goto mabbe wiide mi rengondi na o mi den penna o on alhu yanko be gadi on na nasara en be ngadi alhu yanko be an gondini musa e be penni isa e be penni suleiman e be penni muhammadu sallallahu alaihi wasallam anasara en ana penni nu ya sallallahu alaihi wasallam be inde sadun denu la nu farrigu min ciandata bayna ahdi minhum hakkude goto e goddo mabbe abada e fu mi rengondini be wana lahu muslimun minen mi jebbinani be Allah min dawtani be Allah lando woni ko min diinoto e diina mudum be fekar islama ko kam woni do ko lando yewiri kale gondine ko jantu no dum arabbe do madino kam e nyangano de do defte so be paccita be arab e jomirado wi kala ko be kaali do onon kam biyon woro gondini ko jippina e Musa ko jippina e Ibrahim ko jippina e Isa ko jippina e annabi be ko mana honon wa sallallahu alaihi wa sallam la tusaddiqu ahla alkitabi wa la tukazzibuhu ulu amana billah so be janti ko woni dewr mabbe de pari penne e pi pari ngodi lewe 100% dusa be dewto de en kaadi ko be ngadi hen ono ka ndiye ro ngoni ne Allah re ngoni ne kara ko jippina mi laa naam fa in amanu so tawi ni be ngondi ni tamel hudiya ko be nasara embe bi misli ma amantum bi hono no gondini ɗum ni fakadi ta daw hankase ɓe peewi sabi ono oro gondini laando oro gondini ko laando jippine nulaɓe fof on ceelata fay goto e mabɓe so tawi ɓe gondiniri honno gondinir ɗum ni fakadi ta daw ɓe peewi kayen tawallaw so tawa ɓe duntimi mana ɓe kuuci e kuuƴi ɓe ɗurtima ɓe caliki gonɗel ɗo honno gondinir ɗum ni ha bache wala fa innama hum fi shigagin wiyatorra mabɓe hankase en paami joni kamɓe kamɓe woni ko e lurude e gonga a shigago woni lurraɓe fa so yakfikahumullahu na laano heƴe mabɓe to huwa samiu laano nano ko haalete kala koɓe peeji e haalaji mabɓe e peeje mabɓe bonɗe e ñowre mabɓe e bonitigol mabɓe lanan nan al alimu kanko woni andude kala ɗoɓe goni ɗum ndenno ɗum ka alhamdulillah an ka bone wala e ma onon ka komi oɗo gonɗini an muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yimɓe maɗam o gonɗini soɓe gari ɓe tawti o ɓe gonɗiniri honno gonɗinir ɗon ni alhamdulillah ɓe peewi soɓe caliki kamɓe goni e lurrat kaɓe lutidire ngo yona al asbaru ko woni mana mum de asbaru woni ɓiɓɓe yaɓubu e kanko annayiɓe yaɓubu ɗeo jibini yaltu e makko pay ko humi isna ashara walada yo ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo woni komi hiddu walada li kulli wahidi minhum ummatan minan nas kala goto e mabɓe fuuno jibini jamaare kewɗe jibini leñol ko kibbol e ley ɓiɓɓe makko ɓe homo fo taanira e mum yamɓiɓe muɗum laatike jamaare mawde sanne sanne sanne ndenno ɓe goni mbiyete al asbar sibbuɗu joni ana way hono qabilatu kono ka ara e mbiyete qabilatu ko kanjum wiyete sibbuɗu fuggol mana leñol kaari ana way hono fulɓe bambaraɓe mocinkoɓe laari en ɓeeɗo ɓeeto ɓeega leñi leñi leñi gotel mabɓe fof e jibini ko heewi faa laatike leñol muɗum ana tuppo iwde muɗum yaade homa e mabɓe fof e ana wayno wahiduhum sibuɗum wa sibuɗu joni fi bani israila ɓe mansilatila qabilati ay fi waladi isma'il kago isma'il dibbe mako fere mo ngatta kanyo duccudi babu mudu yendi yo qabila fu qabila on yo qabila su quraish qabila su samud qabila qabila qabil arabe biya qabil kambe alhuja ko biya sibri sibudo wana way honono qabila su ni e bangal wa summu al asbada mina sibudi wa hota tabu sibudi jo yele asru jokko ndiral wa hum jama'atun mutataabi'un yabe jama'aare jokko ndir wagi la wiya ma asluhu min as-sabadi bi tahriki wa huwa shajaru sabadu anta ne shajaru lekki wiya ma tu woni aslu sabi ay hum kambe fil kasrati bi manzilati shajar kel man no be kiewe hono be ledde wa sunbi asbab la al wahidun wete ko sibuda ko qala abu ishaq az-zajjaj wa yubayyinu laka hadha ana bangene edum ma haddathna bihi muhammad ibn ja'far al-anbari qala haddathna abu nujaydin ad-daqqaq قال ما يحدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل ما أن باب ببن جلت بنو إسرائيل إلا عشرة صنع أن باب سب نوحا وشعيبا وهودا وصالحا ولودا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام ولم يكن أحد له إسمان إلا عيسى ولا كجغير ما به إلا دي سنة عيسى Isa nabi al-Masih ibn Maryam ayi Isa nabi al-Masih kede be fu inde wata tamay Isa ta woni jegi do hen indi dit o Yaqub joni wasibudu kanya Yaqub sibudu woni jama'atun al-jama'at wal qabila mana qabila raji'una ila aslin wahidin be fu be ngarta be tukko aslu goto kono kabila to quraish fe ngarta to quraish ya neddo be makko bi makko tanal makko yirbe fu be quraish mana fu be ngarta to makko do ana ra israil yo ya ko bajati je inde ne kanko te israil mana kanko mo jogi inde didi kanko dum mo jogi yaqub mo be israil yana kanko e isa kambe tan jogi inde didi e woni ko hasbuno mo haaji do kam jomiraabe wi fasa yakfikahumullahu na lando hejema wi to kase leys kam sigi sheyu fasa joni moyi wahukiya an jama'ati min ahli an-nadhr qalu wa yahtamilu أن تكون الكاف في قوله ليس كمثله شيء زائد وأتغير لي كاف قوله ليس كمثله شيء ولي كاف وبيدا ليس مثله شيء تنى أنا هيبا نوعي حالك أنت هيبا نوعي حالك جوانين قموي فإنما هم في شقاق قال زيد بن أسلم الشقاق المنازع فودو نيرا لورا لون معنا فودو نيرا وقيل بها مع الشقاق المجادلة جد نيرا والمخالفة لوت نيرا والتعادي توم نيرا وأصله أصل مجل إتاقه من الشك بني وهو الجانب دون تتبنج فكأن كل واحد من الفريقين في شك غير شك صاحبين ويهون كلا pecce dire ko be fona e bangi murum ko walda e bangi goddo mun arslan nde kanye be rahe ba mana sibaghatallahi wa man ahsan min allahi sibagha wa nahnu lahu abidun sibaghati jonin e ko burde fande hande sibaghati yo pentir ko sabi sa e wi pentir yi di fo ragi ndi sibagha ɗon no hoɗum woni sibagatallahi gonɗo ley qurana oɗo hoɗum jomiraɗo muyri ɗum kanko al ahfash oye mawɓe mawɗo e ley tomantare wa gayruhu e ko wona kanko ɓe mbi mana jomiraɗo muyri ɗum dina laamu sibagatallahi dina allah ka kamo wi ɗum woni laawol dina makko ka kan ɓuuri garɗude jokke ka mana jokke sibagatallahi jokke dina allah ka wa man ahsanu homo hen ɓuuri garɗude sibagatal dina min allahi fa yutti allah homo dina mum ɓuuri garɗude fa yutti allah wa nahnu lahu abiduna minen ka kanko jomiraɗo jonta jew fo woni komin ndewata kanko min ndewata kamo rini hen kono waawi darnude e duwo kay أبجاني كم موري الوصف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك